Nonni, underground huminaa. Joo. Jälleen kerran. Mä en muuten kuule mitään näistä luureista. Jaaha, taas tämä. Ootas vähän, kuuluukohan nyt mitään. En mä tiedä, pitäisikö laittaa musaan. Mä ehkä. No laita musaani. Niin joo. Arvotellaan sitten toi, ihmetellään. Niin, mikä? Jeps. Lähdetään liikkeelle Santi Goldin kappaleella Pirate in the Water. There's a price to pay tonight. Yeah. Joopa joo. Hyvinkin ajankohtainen kappale sikäli, että I think it's going to rain again, vaikka et siellä sataa jatkuvasti. Joo, se oli UB40-levyltään Signing Off. Joopa joo. Nonni. Seuraava. Seuraavaksi vuoron Fun Loving Criminals ja Couldn't Get It Right on kappaleen nimi. Time was drifting, this rock has got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling really got a hold. I started searching for a better way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light. When Wednesday I watched a riot, I seen the cops out on the street. Watch them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoke and fire and the market burning down. Watch while everybody on your street would take a turn. The stomping, smashing, bashing, crashing, slashing, busting, burn. And I'm watching it, I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Well, you can cool it, you can heat it, 'cause baby I don't need it. Take your TV tube and eat it, and all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know I watch that rotten box until my head began to hurt from checking out the way the newsmen say they get the dirt before the guys on channel so-and-so. And further they assert that any show they'll interrupt to bring you news if it comes up. They say that if the place blows up, they will be the first to tell. 'Cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets the news before it hits the street, they say that no one blabs it faster, their coverage can't be beat. And if another woman driver gets machine gun from a seat, they'll send some joker with a brownie and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people? I'm not black, but there's a whole lot of times I wish I could say I'm not white. Well, I've seen the fires burning and the local people turning on the merchants and the shops who used to sell their brooms and mops and every other household item. Watch a mob just turn and bite them, and they say it served them right because a few of them were white. And it's the same across the nation, black and white discrimination. Yeah, and you can't understand me and all that other jazz they hand me in the papers and TV and all that mass stupidity that seems to grow more every day. These time you hear something would say, he wants to go and do you in, 'cause the color of your skin just don't appeal to him, no matter if it's black or white, because he's out for blood tonight. To sit around at home and watch this thing begin, but I'll bet there won't be many live to see it really end. 'Cause the fire in the street ain't like the fire in the heart, and in the eyes of all these people, don't you know that this could start on any street in any town, in any state, if any clown decides that now's the time to fight for some ideal he thinks is right. And if a million more agree, there ain't no great society as it applies to you and me. Our country isn't free, and the law refused to see if all that you can ever be is just a lousy janitor. And unless your uncle owns the store, you know that five and every four just won't amount to nothing more. They'll watch the rats go across the floor and make up songs about being poor. Blow your harmonica, son. Franked. Chappa. Mm. Oh. Juu, ja tuota Trouble Every Day levyltään Freak Out. Mun mielestä se sopi tohon Fun Loving Criminalsin perään. Jaha. Jaha. Että sitten seuraava. Sitten kuuntelemme Chainsmokeria. Ja kappale on Aluminium. Mm-hmm. No se menee näin. Today. Growing Moses saman nimiseltä levyltään. Joo. Mm-hmm. Soul Soldier oli kappaleen nimi. Joo, että semmoista oli se. Yeah. Mitäpä no, seuraavaksi vuoroon Petos mukana. Petos. Jontti ja Shaka. Jaha. Nyt pistetään spekulaatioille piste. Selvä. Itkuvirsien aika on ohi. Itkuvirsien aika on ohi. Itkuvirsien aika on ohi. Itkuvirsien aika on ohi. Vitu Nigdo rätti pyrkyri märehti. Perusteetonta suopaa minkä ehtii. Kun mikäkin Suomi räpi iltalehti. No virtuaali todellisuudessa on helppo spekuloida. Äidin helmassa anonyymisti analysoida. Ja huusaata siivet. Jos se niitä revi helvetti, pitää lähteä jokin vitu raamattokouluun Norjaa. Saadakseen respektiin silloin tarvetta. Kuko on uhki on kuulemma servattu. Mitä ikinä onkaan, mä en osaa hiphopia tai Tamperetta. Yks saattaa biipi, toinen battlee. Mut kaiket on harrastelija teatteri yläpuolelle jo tarvetta pätee. Järki käteen, säästäkää myötä häpeät. No huomioon kun sus on paskaa, sen sokeakin näkee. Mut Venäjä on populisti, mulla on ihan vitu sama mitä te kelatte. Mä en oo messis noissa peleissä mitä te pelatte. Ja turha vaan välittääkseni konflikteista jotte venätte. Mut silti yhä vasikokan BBS ja te delaatte. Ja noussut kusikin heiltaa, kun jaksa ihan jokaisen takia sekaan jahoitaa toisarvo skeidaa. Ja tähän ei enää aitoo, kun on levyyhtiö takana. Miks mikä muuttuu saatana, kun vissi on yhä vakava? Spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, piste, piste. Tehän selväks piste spekulaatiolle. Oon lusinut egoja, telannut polle. Nää juoruilevat täpärät on vakava vitsaus. Haittaa mun hengaus, ku myymisritsaus. Taustalla toisina totuuden siemen, johon joku lisää siivu. Fiktio vieden koko tarina aivan toiselle tasolle. Pitää saada lisää draamaa polle. Enemmän verta ja kovempaa tuomioon. Vittu sinot, saka tekemisi huomio. Elämän sisältö, please, jostain muualta. Piritorit, pullerit on handelit halpa. Joka vanhoja muistaa saa silmää tikusta. Mistä vitusta tuolta kusta puhku näpit näppäimistä. Luukku varos pitää pääkiin kun tähän pistää sen on tultu. Spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, spekulaatioille piste, piste, piste. Piste spekulaatioille, se aika on nyt. Juoru perkelee, perkele. Älä edes kysy, miksi me avaudutaan, koska hevosen paskaa on liikenteessä paljon ja vähänkin on liikaa. Mitä on tullut sanottu, on tullut tehty. Tehty mitä on sanottu, onhan se nähty. Mihin turha purpa, kun saatakaan johtaa. Tilanteisiin mitä on paska vai sitä kohtaa. Avo suu nörtti, heitä noppa toivon parasta. Jos et ota opikses, pelkää pahinta. Vitu teistä, maksikavalle erra puhu totta. Älä usko mitä ne sanoo, älä usko mitä ne kirjoittaa. Oi! Oi! What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. We'll be right back. No mutta, sehän oli Prodigy, The Prodigy tietenkin, Their Law, Feeding Pop Will Eat Itself, joo, Music for the Gilded Generation, että jää nyt epäselväksi. Mä oon joskus nähnyt noihin livenä. Joo. Muistan sen, että oksentelin kiljua jo. Nonni. Kattelin, kun tyyppi triaulavalla. Joo, joo. No enää, eivät soittele kyllä livenä. Joo. Harmi, harmi. Mutta lisää musiikkia vai mitä? Ja kyllä, ja sitä vartenhan me tänne ollaan tultu. No nimenomaan joo. Tämä mikään terapiakerho ole. No onhan tämä nyt sitäkin. Musiikkiterapia korville. Kyllä. Kyllä, laitahan sitä musiikkiterapiaa. Ja taskuja. Joo. Seuraavaksi vuoro Jeppe, mukana Mac Bueno ja kappaleen nimi on Usko tai älä. Okei. Siitä, että kaikki uskonnot on turhia, eikä mihinkään usko minne oikeuttaa kansan murhia. Ja jos ne teidän jumalat olisikin olemassa, niin tuskin oltais rahan takia toisia tappamassa. Ja mihin vittuun se taivaan isä tarvii jotain kirkkoa? Uhreja tai rahaa taitaa olla aika paha. Se teidän jumala vitusti neitsyyttä ja iän ikuinen humala. Olo tukala ja huolella hukassa. Tää tippuu kaikille, jotka ei uskalla ajatella itse, vaan siirtää kaiken vastuun vallan pitäjille. Me tarvitaan rakkautta ja rauhaa, ihan sama miksi ne tykit pauhaa, kun ei ne teidän rukaukset ainakaan mitään vittu auta. Rakasta lähimmäistä, eli rakasta kaikkia, valkoisia, mustia, homoja, heteroja, miehiä ja naisia. Unohda Jumala, se voima on meissä, usko tai älä, me ollaan kaikki yhtä. Pelko, vanha kunnon klassikko. Päälle sokee usko, niin valmiina on kaksikko, jonka avulla voit hallita kahlita mieliä, vangita vapaita sieluja, miehiä, naisia, lapsia, koiria, kissoja, suuria massoja. Oi johtaja, kerro mulle, valehtele, vastaukset on uskollinen, anna sulle kahlitse käteni, sokaise silmäni, katkaise kieleni, pyrkytä mieleni, mitä vaan, kun se vapattaa mut vastustaa, en koska kysy, en koskaan vastusta, en välitä laskusta, vie kaikki vaan taskusta, pelasta mut, vittu edes maksusta, piilotettu totuus, tilalla kosto, Jumala on poliisi ja minä olen rosvo. Usko tai älä, mut ajattele vähän, miten tultu on tähän, on jo aika nähdä, todelliset motiivit, hengen poliisit, rakkauden nimessä alistavat fasistit. Usko tai älä, mut ajattele vähän, miten tultu on tähän, on jo aika nähdä, todelliset motiivit, hengen poliisit, rakkauden nimessä alistavat sadistit. Uskotko tosiaan, että rakkaus voitti? Lyömällä 200 vuotta päitä poikki. Eikä väkivalta ristiretki loppunut. Paskat, koko ajan se on jatkunut. Ja jatkuu ja jatkuu ja johonkin sattuu. Kun oikea usko se päälle astuu ja pakottaa valtaansa. Pakko myy oman tarinansa kansasta ja se paikasta tässä maailmassa. Sä oot orja, aika sairasta. Kellareita, kamioita, rovioita, päivänvalo kestämättömiä kuvioita. Myydä myrkkyä lääkkeenä, esinnytä enkeleinä kulissessa käärmeitä, jotka vitut välittää susta. Lupa pyhä vettä, mut juottaakin kustaa. Luulis ettei tästä aiheesta tarttis edes räpätä, mut kun katso tota touhua, niin herätkää vitun äpärät. Raha, uuden maailman jumala, sekin vihko raamattuna ja se pysyy aina mukana. Koittakaa tajuta, et uskonnot on turhaa. Luonnon voimien edessä et sä Jeesuksesta turvaat. Sun on Aki Sirke Salolta muuta kikku koko käden. Mä päden tästä tasan niin kauan, että tajutte, jos halutte tänne maailman rauhan, niin vanhat instituutiot, aateet ja normit pitää romuttaa. Niin kuin vitu kaksoistornit, pistää vastaan kirkolle ja valvokaulus natsille ja turvata tulevaisuus meidän lapsille. Ei oo mitään hätää, me voidaan muuttaa tätä maailmaa. Ei oo taivasta, ei helvettiä eikä kuolemaa. Ei pelota vittuka, vaikka kuolisi huomenna. You. Näin. Jaha, tuolta meinasi alkaa toinen biisi yllättäen. Ei siinä. Se oli siis Olivia Newton-John, Dancing, Xanadu-levyltä. Ja itse asiassa mä kuuntelin tuossa, mikäs päivä se nyt, no pari päivää sitten, Lordin diskokappale. Ja sitten vertasin tuohon ja huomasin, että toihan kuulosti aivan samalta. Niin, että ei tule meiltä Lordin diskokappaletta todellakaan. Joo, en mä ainakaan. Juu, ei. Ajatellut semmoista. Juu, ei. Minkäs soitat seuraavaksi? Mieluummin Roger Miret and the Disasters esittää meille kappaleen Kiss Kiss Kill Kill. Jaha. Se menee näin. Meneekö? Mhm. This life I chose to live. No mutta. Kyllä, Somebody Up There Likes You. Tuumi Simple Minds, New Gold Dream-levyltään. Joo, sellainen rauhan kappale. Sai melkein nukahtaa, jos siltä tuntui. Oh. Lupa myönnettiin. Yes. Nonni, no okay, älä nyt nukahda. Joo, nukahda sitten. Jep, Youth of Today esittää kappaleen No More. No more. No more. No more. I've been here don't know if the third's the fourth or if the fifth's to fix. Sometimes I deal with numbers, and if you wanna count me out. I don't need the times of day. Time with me's okay. I just don't want you using up my time, 'cause that's not right. Love. Kyllä, rakkautta, rakkautta, mutta tuo yhtye oli siis Love, Forever Changes -levyltään The Red Telephone. Olipas siinä oikein hieno kappale. Joo. Kyllä, kyllä. Ja sitten lähdemme jazz-musiikin pariin. Ja jaha, jazz. Esiintyy Lee Morgan kumppaneineen kappaleella Midtown Blues. Blues. Näin se menee. Thank you. on, come on. Siinä oli haukotusnäköjä. Giant Sand ja Shiver biisi. Jore of Enchantment, hienosti lausuttu taas tämänkin kerran. Kyllä. Kyllä, kyllä. Tuo oli oikein kunnon tuutu laulua ja lisää seuraa. No seuraavaksi laitetaan vaan musiikkia. Niin, The Sharks Music. Thank you. ground control, music is gonna song. Sign a place and a place to stay, one brush on paint, so won't break. None of this will move your sense, please came off the tail you went. Crunching so he had no hate for the ones who made a god that state. You can take what you want from me, but not worry about my dignity. Dignity. You can take what you want from me, shape of political slime, there was to play. Be no matter what he said, couldn't destroy what was in his head. He was shocked, debate, and anger on what destroyed him, made him stronger. You can take what you want from me, but never rob me of my dignity. Dignity. You can take what you want from me, but never rob me of my dignity. My dignity. Näin Anti-Heroes esitti meille kappaleen Dignity. Okei. Okay. Joo. Se oli mielestäni aika okei. Niin. Sen takia mä soitinkin. Noniin, kauhean pulputus kuuluu tuolta taustalta. Laitetaan John Cale Paris 1919 levyltä Macbeth. Että näet, nyt tulee Hamlettia tai jotain teatteriosastoa. Oh. Kinkkutukka. Kinkkutukka. Eli Hamlet. Katohan vaan, se loppu nopeasti. Näin teki. Kevyttä keskellä päivää. Kevyet keskellä päivää. Kevyesti. Parempi. No niin, mikä se kevyesti oli? Sehän oli sikofitoolia, se. Joo. Ja Wake the Sleeping Dragon -kappale saman nimiseltä levyltä. Niinpä. Melkein heräsit. No en tiedä, melkein nukahdin itse asiassa, mutta... Joo, huomasin. Pumppu pakkaa ja vaiheet pakkaa. Jep, jep. Lisää sumppia huuleen. Ei pysty. No niin. Mutta tervetuloa. Welcome to Pleasure Dome, sanoo Frankie Goes to Hollywood, ja sen jälkeen vielä tulee kappale Happy High. Niin, että happy hi. Trouble going happy high, so happy high, but glory Jepa, jee. Joo, olipa hienoa. Joo, se oli Fat Bullet-niminen orkesteri ja kappalehan oli Lump Pump. Lump Pump. Juh. Juh, hieno biisi, hieno biisi. Seuraavaksi toinen hieno biisi Roll the Bones-levyltä, jonka on joskus aikanaan tehnyt yhtyeen nimeltä Rush. Ja avauska raita kyseiseltä levyltä Dreamline. Näin, näin. He's got a roadmap of Jupiter, radar fix on the stars. All along the highway, she's got a liquid crystal compass, a picture book of the rivers under the Sahara. They travel in the time of the prophets on the desert highway, straight to the heart of the sun. Like lovers and heroes, I'm the restless part of everyone. We're only at home and we're on the run, on the run. He's got a star map of Hollywood, list of cheap motels all along the freeway. She's got a sister out in Vegas, promise of a decent job, far away from her hometown. They travel on the road to redemption, a highway out of yesterday that tomorrow will bring. Like lovers and heroes, murders in the last days of spring. autumn leaves dancing in the shimmer of the sun. Like the stars, they glow finest at the end of their time. Soon they'll be falling like I'm falling for you. Girl, I see your eyes, you got me for good, you got me for good. Birds are flying high, I cannot hear. Just one heart swimming in silence when that loneliness comes, a loneliness comes. Useless to one, everything for two. That's what you made me feel for you, made me feel for you. Birds are flying. You got me for good. Ja helvetin hieno biisi olikin kyllä. Niin oli. Juu, niin että pisti oikein kintut vipattamaan. Joo, jalat heilu, pää heilu, kädet heilu ja niin poispäin. Oli oikein kiva kuunnella. Voidaan kyllä joskus toistekin soittaa ihan mieluusti. Kyllä, kyllä. Pyydetään taas tänne soittaa liven. No se olisi vielä parempi, niin saataisiin kuulla useampi biisi. Jep, mutta pysytään vielä kotimaisessa tuotannossa. Otsonen Player et Matt Howard -levyltä Long Range Influence. Kyllä, Plans to Catalyze the Atmosphere tai jotain sellaista, mutta joo, tämmönen kappale. Thank you. Bob Marley and the Wailers kappaleella You Can't Do That To Me. Niin. Eikä tuota kovin paljon muualta taida kuullakaan, oli se verran outo. No joo, teikö me siihen pyritä? Joopa, näinpä näin. Niin. Mut niin. Ei mitään, laitetaan lisää musiikkia. No niin. Tällä kertaa okay. Sitten... ACDC tulee alkupään. Alkupään levyltää. Niin, ihan alkupäästä. Dirty Deeds Done Dirty Cheap. Toisen levyn julkaisu siis. Ja 8. raita. Ride On. Mm-hmm. It's another lonely evening in another lonely town, but I ain't too young to worry, I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle to bed, ain't too young to admit it, no, I'm not too old to lie, I'm just another empty head. I'm gonna ride on, ride broke another heart. But I ain't too young to realize that I ain't too old to try. Try to get back to the start. And it's another red light night. Thank you. Line, Blues Affection. Kyllä, pitkästä aikaa. Kertoi. Mikä no, se nyt on? Ilves. Ilves, joo. Lynx-Eyed Woman. Joo. Oli kappaleen nimi. Se taisi olla Steve Ray Vaughanin kappale alun perin. En ole nyt ihan siihen varma. Siihen en lähde nyt kommentoimaan. En mäkään tämän enempää. Mä laitan seuraavan biisin. No niin. Joo. Haluatko kommentoida sitä jollain tavoin? No sen verran, että kerron esittäjän, levyn ja biisin nimen. Että DJ Shadow and Automator, Bombay the Hard Way -levyltään Fists of Curry. Näin on. Joo. Joo. Vähän ruokaa. Huolmetta musiikkia. Kyllä vain, kyllä vain. Ei muuta kuin hihat heilumaan ja nyrkit kurryy. We'll be right back. No mutta sehän oli Beastie Boys se. Pyhä tinnitus sentään. 14th Street Break oli kappale nimeltään. No niin. Oh. Joo. Sillä lailla. Näinpä näin. Reilu vartti vielä tässä jäljellä ja siitä käytetään vajaa 3 minuuttia seuraavaan, jonka meille esittää laulu- ja soitinyhtye The Jimi Hendrix Experience. X is Bold as Love levyltään You Got Me Floating. All right. Näinpä niin, leijuskellaan nyt seuraava biisi tahdissa. Got me floating around and round, always up, you never let me down. The amazing thing, you turn me on naturally, and I kiss you when I please. You got me floating. You got me floating across and through. You made me float right on up to you. There's only one thing I need to really get to me there. Is to hear you laugh without a care. What I'll say now. You got me floating, round and round and round. You got me floating, never down. Whoa, hey. You got me floating, got me floating naturally. You got me floating. Heads over heels for you. And when the day melts down into a sleepy red glow, that's when my desires start to show. Thank you. No niin. Joppa jee. Kingston Wallhan se siinä. Joo. Niinpä. Toivotteli Tere tulemast peilimaailmaa. Niin. Juu. Juu. Ja tuota... Röö. Susta on tullut sammakko. Joo. Joo. Lähetysaika alkaa olla loppu, joten ehkä pari biisiä kerkii laittaa. Yhden laitan tuosta seuraavaksi, josta huolehtii meille Stephen Stills Manassas levyltään. The Raven, kaksoispiste, Song of Love on siis seuraava kappale. Selvä. Näin. Aika loppuu ihan tuota pikaa. Ehdimme vielä ainakin yhden kappaleen ja sehän on mikä? No, Santi Goldilla aloitin ja sillä lopetan tänään. Tänään. Niin. Joo. Ja biisi? Se on The Keepers-levyltä Master of My Make-Believe. Nonni. Ja hei nyt ja näihin ensi viikkoon sitten. Kuviin. Mutta mielikuviin. Kuitenkin. Mielikuviin. Joo. Joo. No right. Hei nyt. Heipä hei. Nauttikaa vesisateesta. Jee. Saatana. Jee. New York City's not a place to stop.